Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah müminlerin velisidir. Zümer 22 ayet-i kerimeden o da inşallah. İnsanlar genelde zulümatta diyor insanlar, zulümat. Zulümat karanlık anlamına geliyor. Yani dünya hayatında iç alemi, insanın kalp iç alemi, zulümat karanlıkta iç alemi böyle. Ne oluyor o zaman muhteremler? İnsanın kalbi karanlıkta olunca kalp kararıyor. Karamsarlık, darlık, sıkın bunaldım, huzursuzluk oluyor insanlara böyle. Bu dünyada böyle. İnsan Allah korusun bu hale ölürse kabirde karanlık, kabir azabı başlayacak kişiye Allah korusun. Yani karanlıktan kurtulmak. Bismillah buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı veli amelü. Allah'ı Allah Celle Celaluhu veli amelü. Müminlerin Allah velisidir. Veli okuldan gelen çömesi velisi vardır. Velisi derler böyle. Velayetten gelir bu. Yani tedbir, tasarruf anlamına geliyor. Allah mümin kullarının başımı bırakmaktır. Böyle. Korur kollar Mevla. Yuhrucuhum Allah Teala mümin çıkarır. Minaz zulümati zulümattan ilan nuru nura çıkarır Mevla böyle. Tabii kim Allah'a yönelirse Celal Şahmatü'ne böyle. Allah'a yönelmeyenler, o yola çırpınmayanlar. Şimdi mesela bir kimsenin ufak çocuğu olsa veya torunu olsa da yeni yürüme başlamış. Kişi karşısına gel gel dersin, belki şöyle çağırırsın. Hiç aldırmazsa boş verirsin de böyle. Ama gel deyince ona sandırıp yürümek istese ama yürüyemiyor ama yazan koşar, onu alır kucaklar muhteremler böyle. Kul da böyle, kul da böyle muhteremler. Yani kul, elden geldiği kadar kul çırpınsa Allah yolunda, bir cahiliye böyle. Haramdan koptu, günahdan kopsa böyle. Allah kul olmak isteyen insan istedir cahiliye, çırpınsa. Kul beceremese bile, böyle kuluna karşı muhteremler. Ayrıca kutsuda var. Kul bir karış gelirse, Rabbim bir kulaç gelmiyor böyle. O anlamı geliyor böyle. Yani Rabbim kulunu bırakmaz mıdır yani böyle. Kim? Allah yolunda biraz çırpınsa, biraz eline gelen yapsa kişi Allah yolunda celeci alıyor böyle. Yani insanın gönlü uyansa ama, uyansa gönül böyle. Kişi akıbetin sonunu görse, insan yaratılış amacını görse, insan nedir yaratılışı? Toprak, ölü topraklar muhtemelen, değil mi? Ölü topraklar yaratılıyor. Elementer diyorlarmıştı mesela. Ölü topraklar. İnsan oradan yaratılıyor. Ben. Çamurdan yani. Ben. Çamur. Böyle mintin. Çamurdan yaratılıyor insanı. Böyle. Çamur böyle. İnsanlar böyle. Yani belki üzerine çamur biraz ondan diskiniriz ama aslımız çamur muhtemelen böyle. Ne oluyor bu çamur? Emiliyor. Kim emiyor bunu? Kökler, bir kökte emiyor bunlar. Emiyorlar bunlar. Emir tüyleriyle. Bu ne oluyor? Emirince hücre dönüşüyor. Bitkisel hücre dönüşüyor an böyle. Sonra ne oluyor bundan? İşte sebze, meyve oluyor. Tabii bak, çamur mu? Tabii bak, çamur böyle böyle. Emildi. Bitki fabrikasında, laboratuvarında, doğal laboratuvar ne oluyor bunlarla? Sebze, meyve dönüşüyor bunlara böyle. Yeniyor bunlar. Yenince ne oluyor? Bundan sinirlenen insan bedeninde kan oluyor. Hücre oluyor. Ürüm hücresi oluyor. Sonra dönüyor ne oluyor bunlar? İnsana dönüşüyor. Böyle. Yani işte. İnsanın başı bu işte böyle. Ana karnına insan geliyor. Herkes böyle geliyor böyle. Bebek insan geliyor böyle. İnsan sonu ne? Ölüm. Kabir, kefen. Ondan sonra kabirde çürüme. Yani bir insan genç de ölürse ne kadar sıhhatli olsun, güzel de olsa sonu ne oluyor? Mezarda çürüme başlıyor, çürüme başlıyor. Önce birbirinden bir ölüm katılığı başlıyor. Ondan sonra ölüm katılığı gevşiyor. Çürüme başlıyor mezarda böyle. Karınca geliyor, böcek geliyor muhteremler. O da biliyorlar, çıtışlıyorlar bize falan. Biliyorlar böyle. Tabi beden de böyle çürüyüp gidiyor bu şekilde böylece. İşte bir insan bunları düşünebilse, nereden insan başlangıcı nereden, insan sonra ne olacak? İnsanı düşünse, uyanırsa gönül, kişi ne yapar? Mevla'ya yönelir muhtemelen. Mevla'ya yönelir Mevla'ya. Mevla, mümin kullarına bak, mümin kullarına Rabbim, zulümattan çıkarır, zulümat. Yani karanlıklar, koyu karanlıklar böyle, katı karanlıklar böyle. İnsanın kalbi kararır, zulümatta olur. Kimin kalbi kara ise, Allah korusun, o kişi karamsardır. Ümitsiz, sıkıntı, darlık, bunalım, çabuk kızar. Heyecana kapılır, Allah'a tevekkül olmaz, teslimiyet olmaz. Hayatı çok zorlaşır. Her şeyi kafana takar böyle. Her şey kızar, sinirlenir. Hayatı zor geçer böyle. Dünyada böyle. Ya kabir ne olacak kabirde? Ha dünyada gene doktora gider, şu ol, bu de koşar sağa sola ama insan abi de kabirde. Yani karanlık denen şeyden çünkü korkuyorlar. Mesela tam yemekte elektriği bir söndü mü en yaramaz çocuk bile pusup kalın korkuyorlar. Ne yapıyorsun? O an hemen aslında telefon açısına açıyor telefonu. Arızaya. Lambadan söndü. Ama ne olacak kabirde? Ya. Orada telefon işe geçmiyor telefon kanunlarına böyle. İşte Mevlam kulunu zulümattan çıkarıyor oradan muhtemeler. Aydınlığa yanın nur diyor bana. Nur böyle. Aydınlık başka, nur başka böyle. Nur da ısı yoktur. Aydın deyince enerji aydınlar vardır. Isı ve ışık verir mesela bu. Enerji deniyor bunlara böyle. Nur ise, nurda ısı yok. Yani elektronundan yaratıldı. Isı yok ona böyle. Yani nur parlak böyle, nurda böyle. Tabii nur maddi ötesi bu gözle göremez muhtemelen böyle. İnsanın buradan kurtuluşu oldu mu, sonra ne oluyor bunların sonu tabi böylece? İnşallah hadis-i şerife geçeceğim sonra açacağım işte bunu. Yani bütün mesele kalbin nurlanması. Yani kalp nurlandı mı, hayat çok tatlı hayat böyle. Çok tatlı, rahat yani hayat böyle. Hayat çok da hayat rahat olur, kalp nurlandı mı? Velisi de keferu, kafile gelince evliyamı tağut, onun da velisi tağutlar. Tağut böyle. Tağut mübalağa vesinde aşırı azgın, tuğyanda böyle. Tağut böyle, yani İslam düşmanları ve küfür önderleri bunlar, reisleri bunlar. Tağutlar böyle. Hatta bir rivayete göre, müfessire göre bazen böyle, Allah'ın kanunu kalıyla kanun koyanlar böyle. Yani haşa Allah'ın anlamına geliyor bu. Allah koyuyor böyle. Yani. Mesela bir devletin kanunları. Yani meclisi ittifakla çıksa bile kanun. Ancak o ülkede geçerli kanun. Yani. Başka yere geçtim sınırı. Geçtim muhtemelen böyle. Allah'ın kanunu her yere geçiyor muhtemelen. Mezara gir, Allah'ın kanunu böyle. Maaşı Allah'ın kanununa geçiyor bu şekilde böylece. Bakın ne yazık ki insanların genelde çoğunluğu ama muhtemelen böyle. Çünkü cehennem dolacak muhtemelen böyle. Mevlamız yaratan cehennemi, cehennem ağladı. Ya Rabbi sen beni yarattın ama dedi böyle, beni dolduracak mısın abi böyle? Dolmadan tatmin olamıyor muhtemelen bak. Onun peki aklı... Şey var mı böyle bir şeye, zekası, mekası, böyle bilinci var mı? Midemize bakalım. İnsan acıkınca yemek yiyor. Böyle. Doyamadan kalkalım, neye kalkamıyoruz? Mide istiyor. Bir doğsun işte muhtemelen. Allah aşkına mı bak yani. Her şey anılar dünyada böyle. Bak ya ya bak. Ya. Yani mide insan kendini frenleyemiyor. Yani. Kilosu fazla, diyet yapmak istiyor, uğraşıyor, çabalıyor. Ama sevdiği bir şey oldu böyle. Kalbim böyle. İkisini frenleyen insan böyle. Mide istiyor, istiyor. Mide bakmışsın böyle. Ver diyor daha doyamadım muhtemelen böyle. Cehennem böyle muhtemelen böyle. Hatta yanılmış yok mahşerde benim. Helim teleti doğdun, doydun mu ya? Ve tu hel mecid. Rabb'i varsa daha gönder. Böyle. Yani cehennem tatmin olmuyor mu? Cehennem böyle. Onun duygusu ortam var. Ondakine bilinci var böyle böyle. Ne yazık ki insanların genel çoğunluğu her zaman, her dönemde Allah korusun tağutları putlaştırma muhtemelen. Allah'dır. Unutup cezalıyor. Yani insanlara tapınma böyle. O Frank Efendi bilgileri, onun ideolojisi, onun fikirleri, şunlara, bunlara, rejimleri, meclislere bu şekilde böyle. Onlara tapınma böyle. Hale günümüzde böyle muhtemelen. Yani şu dönemde, şu asırda, şu çağda, yani sapıklığında ötesinde ahmaklık yani muhtemelen. Yani. Ya o da bir insan gibi işte böyle. O da çamurdan yaratıldı. O da ana karnında yattı. Ana karnında yattı muhtemelen. O da bebek gibi geldi, ana karnına geldi böyle. Burnu akan, altını işeyen, değil mi? Gözü görmeyen. Sonra ne oldu? Allah'ın verdiği yetenek ile, ona Allah vermiş yeteneği muhtemelen böyle. Kalkıyor, Allah'a tapınmıyor, insan kendine tapındırıyor muhtemelen böyle. Bir fikir atıyor, bir ideolojik ortaya koyuyor, bir rejim ortaya koyuyor böylece. Ne yapıyor insanlar? Şakşak onun peşinde. Böyle akıl almıyor mu? Vallahi almıyor ben aklım muhtemelen. O da insan işte, o da ölecek ama. Olacak muhteremler. Yani orta çağdaki insanlar bunu akıl edip orta çağdaki muhteremler. Medine Mübarek'te, Medine'de münafıkların reisi vardı. Allah übediye vardı. Münafıkların reisi, münafıkların muhteremler. Çok etkili konuşması vardı. Hitabeti çok mükemmeldi. Bu Medine'de çok üstün bir vaziyetteydi. Saygın kişi Medine Mübarek'te. Tabii Peygamber Medine'ye gelince bunun şey söndü. Gölgede kaldı böyle. Pasif kaldı böyle. Kenara itildi. Kıskandı peygamberimizin muhteremler. Gizen gizliye peygamber düşmanı peygamberliği. Haşko peygamber değil yani böyle. Böyle inkara kaldı. Gizen gizliye. Ama sonra tabii hastalandı muhteremler böyle. Hastalandı. Artık ağır hastalandı. Oğlunu gönderdi. Oğlunun ismi de Abdullah. Ama oğlu ama dört dörtlük Müslüman. Tam mükemmel oldu. Dedi ki onlara git dedim Muhammed'e. Böylece Allah'a sallam. Onlara da gömleği istedi. Kefen olarak onu bana giydiriz dedi böyle. Onun gönlünü istemiş diye böyle. O da geldi. Ya Resulallah babam ağır hasta şu halde. Senin gömleği istiyor. Kefen giymesi için böyle. Üzerindekini verdi ona böyle. Götürdü. Olmadı. Bu dış gömledi böyle. İç gömle olsun. Yani Muhammed'e tenine dokunan bakın tenine böyle. Münafık reisi, inkarcı ama kapı başlamak tenine. Muhammed'in tenine dokunan iç gömle olsun böyle böyle. O diye ne geldi? Ya Resulallah babam böyle böyle diye. Peki eve gitti muhtemelen. Geldi peygamber muhtemelen böyle. Yani o kadar peygamber hakaretti bu zamanda böyle. Her şey yaptı böylece. Tabii peygamberle kim besleyemiyorlar muhtemelen böyle. Peygamber gerek gömleği iç gönül verdi ona böylece. Oğlu dedi, babam bir vasit daha var. Ne bu? Namazını senin kıldırmanı istiyor. Peki. Ölünce yıkayın, kefenleyin, haberin, gelin namazı kıldırayım. Tabii geberdi yani, ölmedi, geberdi muhtemelen böylece. Oğlu bunu, o kefene, peygamber gömleği buna giydirdi. Bunu sardı bu kendisi bir şekilde. Geldi ya Resulallah. Babam hazır. O zaman getirmeden meşride. Evinde kullanmazı koyuyorlar. Peygamberimizden kalktı. Cemaat'a haber meşriden gidiyorlar. Hazreti Ömer Ramazan Hazretleri çok hassas bu konuda böyle. İslam'da şey böyle. Ya Resulallah. O sayfadan zaman böyle demişti. Ya Resulallah sana böyle yapmıştı. Böyle yapmıştı. Yani gitme ona namazın falan. Öyle hiç cevap vermiyor muhtemelen böyle. Giderlerken bir de böyle durdu. Baktı peygamberimize vahiy geldi. Cezbe geldi peygamberimize böyle. Falan buyurdu. Velat aleyhim. Namazını kılma. Velat tusalli. Velat tusalli. Namazı kılma. Ve boşta gittin ona dua etme. Velat yok ala kabri. Ona dua etme etmiyor muhtemelen. Şimdi mesela duyuyorum bazen böyle İslam düşmanı yaşamış, Allah rahmet eylesin böyle. Haram muhtemelen Allah korusun yani. Haram Allah korusun böyle. Vela tekum ala kabri melamur. Bakın derler. Hep evvel döndü muhteremler. Tabi namazını kıldırmadı. Peki şimdi ne oldu bak muhteremler? Nereden bu konuya girdim? Ona bağlı çok münafıklar vardı. Medine, çok ama ona bağlı böylece. Yani onu lider yapmışlar. Önder yapmışlar. İmam edmiş olan bu şekilde böylece. Yani o dağ, akıl, dağ, bilinçlerdi. Onun peşi gidiyorlar. Baklar ki, ha dediler ya bu peygamber düşmandı. Peygamber kabul edemiyordu. Ölüm gelince ondan medet bekliyor ama. Onun gömleğini istiyor, namaz kılmak istiyor. Dediler. 1000 kişi imana geldi bakma o gün muhtemelen 1000 kişi. Demek ki kafirler deniyor bunlara. İnkarcı anlamı geliyor. Ne yapıyor onlar böyle? Tağutları önder ediliyorlar. Tağutları muhtemelen. Yani Allah'a haşa inkar ediyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın rububiyetine kabullenmiyor. Bu yeri göğü yaratan var ama. Tamam, yeri göğü yaratan. Efendim işte böyle tesadüf olmuşlar. Ama tesadüf olmuşlar. Bir denge var, düzen var ama ya böyle. Yerler, gökler. Bu görünen madde alem bunlar böyle. Ne varlıklar var böyle. Ne yap bunlar? Bunlar da böyle nurdan insan zulümata götürüyorlar. Bir de nur ile zulümat. Bu tağutlar böyle. Yani kim Allah'ı bırakır da Allah korusun böyle. Böyle sapıkların peşine takılırsa ne yap? İnsanı yani önce Müslümanken, nurluyken kalbi nurdan götürüyorlar, karanlığa götürüyor, zulümata götürüyorlar böyle. Böyle eshabınlar, bunlar eshabınlar melamülü. Bunlar ateş. Yani bunların yerleri cehennem. Cehennem adına böyle. Ayet-i Kerim'de geliyor, tabi bu konuya girmeyeceğim fazla. İşte cehenneme girince ne yapacak bunlar? Ya Rabbi bunların azabını iki kat ver. Diyor feyn. Diyecekler. Allah'ım ne olur? Bunlar bir yoldan çıkartırlar. Bunlar bizi kandırırlar. Bunu iki kat azın ver bunlara böyle. Taptıklarına, alkışladıklarına, peşin gittiklerine yakın maaşım var böyle. Cehennem girince Allah'a korusun böyle. Yanacaklara böyle. Hüm fiyâ halidûn. Bir de orada ebedi kalacaklar muhtemelen. Ebedi kalacaklar. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri denilse ki o kafirlere dünyadaki çakıl taşların sayısı kadar burada yanacaksın, yıl yanacaksın burada şeyler, oh sevinirim muhtemelen der. Sonra çıkışma gönderir muhtemelen böyle. Ama ümit yok muhtemelen böyle. Hele isim okunacak Malik onun şeyi, zamanların başı böyle. Malik adlı melek, çok büyük melek. Gür sesi var böyle, isim okuyor böyle. Ey filan oğlu filan, ey filan kızı filan, azabın bitti. Müminler için böyle. Azmeye kalk. Kalkacak, herkese bakacak oturuyorlar böyle. O anda müminler de, günahda olanlar da, ah çıldırıyor muhtemelen. Keşke günah az olsaydım, ben işini çıkardım ben böyle. En son mümin çıkacak, cehennemden yanacak, 70 bin yıl, 70 bin yıl olacak. 70 bin yıl olacak muhtemelen. Yanacak muhtemelen böyle. İsim okunacak, küçük dertten böyle, ayağa kalkamayacak muhtemelen böyle. El ayağı tutmuyor muhtemelen böyle. Yanmış, diye etleri kalmıyor böyle. Korkunç böyle, kapkara. Böyle. Çok çirkin bir alacak olmuyor böyle. Emek çıkacak muhtemelen böyle. Emek kime çıkacak? Hep ona bakacaklar ki, ama son mümin artık çıkıyor da böyle çıkıyor muhtemelen. Çıkıyor, da çıkıyor böyle. Ondan sonra cehennem kapıları kapanacak. Yani kapama değil de, kaynama değil mi? Mesela kaynıyor böyle. Artık kapıda bir şey kalmayacak muhtemelen. Açılmayacak, kapanacak böylece. O zaman baştaki kafirler muazzam feryat eder. Ah, bağırma, çağırma muhtemelen. yandır diye bu şekilde böylece. O ana kadar ümitleri olmuyor ki belki bir çıkarız diye gene böyle. Ama cem kapıları artık kaynayınca, kapanınca, açılmamak üzere muazzam feryatlar muhtemelen böyle. Ebediyen bu Allah korusun ya muhtemelen. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl diye böyle muhtemelen ya böyle. Yani 100 yıl, 1 milyar değil böyle muhtemelen böyle böyle ya. Değil böyle. Ebediyen Allah korusun böylece hep azap muhtemelen. Hep azap içerisinde olacaklar böyle. Neden? Yolları yanlış muhtemelen. Seçenekleri yanlış muhtemelen yani. Yani kendi gibi insan tapınma. Yani akıl almıyor bunu. Almıyor yani böyle. O da senin gibi insan işte değil mi? O da çamurdan yaratıldı değil mi? O da ana karnında yattı. O da dölü yatağına dünyaya geldi. O da ölecek bir zaman gelecek. O da ölecek. O da çürecek onun mezarı da. Gelsin tapınma Allah korusun böyle. Mevla bir kulun kalbini açarsa... Efendim şeradan sadrı İslam'ı. Efendim şeradan sadrı. Şer. Şer bir şeyi açmak. Şimdi kitapları çok kullanıyor böyle. Hadis-i Şerif'in şerhi derler mesela böyle. İşte filan kitabın şerhi. Yani açıklaması böyle. Geniş açıklaması böyle. Allah bir kişinin sadrını, sadrı, sadrı göğüs. Göğüsünü açarsa. Göğüs. Burada kalp yerine göğüs geliyor. Yani kalbe değil de sadrahu. Neden? Çünkü sırf kalp yok ki göğüste muhtemelen böyle. Detayı var burada böyle. Biri en başta kalp. Ruh. Hafi ahfa. Sır. Detay bunlar böyle. İşte bunların her birbirini nurlandı. Bunlar her birbirini nurlandı. Bunlar hepsi böylece başka oluyor. Rabbim kul açarsa biraz sadrını, bir İslam, İslam'a açarsa. İslam'ı kabullenmede, İslam benimsemede, İslam yaşantıda açılırsa, hüvü ve o kimse arındır mı Rabbi, Rabbine nur üzerinedir böyle. Rabbinin kalbine nur koyar, kalbi verir. Rabbinin nuru ile hak, hak görür, batı, batı görür, onun gözü açılır, yani İslam'a doymaz muhtemelen böyle. Yani ondan bıkkınlık olmaz artık böyle. Namazdan bıkmaz, oruçtan bıkmaz, zekattan bıkmaz, zikirden bıkmaz, Kur'an'dan bıkmaz, Allah yolundan bıkmaz böyle. İster arar muhtemelen. Kedi arar böyle. Bu akşam bunu yapalım, bu akşam böyle yapalım, bunu yapalım, bir şey yapalım derden böyle. Arayış yok muhtemelen böyle. Açılırsa böyle. Açılırsa böyle. Şimdi bir de hadisi okuyorum işte. Hadis-i Şerif tefsirinde, kebir tefsirinde kaldı bir ezavide buldum Hadis-i Şerif'i. Sûre-i Sûre sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber'e sordu sahabeler. Ya Resulallah keyfe yaşayullah sadrıhu Allah nasıl kulunun göğsünü açar, şer eder böyle. Açar böyle. Kale. Bu Aleyhisselam Hazretleri Yâzibü fîhî nûren Allah kulun kalbine nur koyar, atar. Nur. Nur muhtemelen böyle. Tabi şimdi bunu görmeyince bilemeyiz muhtemelen böyle. Melekler nurdur. Nurdur melekler. Mevlam kuluna gönle bu nuru veriyor. Muhtemelen. Kalbi veriyor muhtemelen bu şekilde. Bunu göremeyiz tabi. Hatta yeni fesiha o kalp göğüs genişliyor. İşte. Beğenişler ya, inşira ediyor. Açılıyor gayet böyle. Kalp genişliyor. Yani hiç sıkılma olmuyor din İslam yaşantıda. Yani İslam yaşantıda bıkkınlık gelmiyor, usanç gelmiyor, daralma gelmiyor, sıkılma gelmiyor. Ama bir doyumsuzluk oluyor. Yani az geliyor daha böyle. Az geliyor daha böyle. Daha fazla yaşama geliyor. Fekül-i lehü yine sor sahibi ya Resulallah vel zâlike min emaretin bunun bir dışa yansıyan bir alameti var mı bunun peki? Kulun kalbine melan durur, atıyor, veriyor ama biz bunu göremiyoruz. Sahibi. Tabii gören de işte ne var böylece. Bunu göremiyoruz. Bunun dışı yansıyan bir alameti var mı? Kulun kalbi nur olmasının. Vekale aleyhisselam buyurdu. İnabe ilallah ila darul hulud. Biri darul huluda inabe. Dar bir yurt. Hulud ebediyet yurduna, yani cennet ahirete. İnabe dönüş. İnabe böyle. İnabe bütün günahtan kopup Allah'a teslim olup ahirete yönelme. Ebedi alem bak böyle. Darul hulud peygamber. Darul hulud. Hulud ebediyet. Halidiyet anlıyor böyle. Dünya geçici. Yani bir insan dünyada en lüks bir konforlu köşesi yaşasa, yani yalılarda, deniz kıyılarında, şurada, burada artık böyle, yani hayal ötesinde insan bir yerde yaşasa, ama çok kısa bir geçici. Sonra bir insan yaşadığı köşkü sayına kadar lüks, yani artık göz kamaştırıcı olsa bile huzur başka olmaktır. Böyle. Başka. Eşinle arası iyi olmaz. Yani geçici olmaz muhteremler. Biri birbirini küser. Yok yok muhterem böyle. Rahim bir dert verir, hastalık verir. Hastalık verir böyle. Yani kişi hayal eder. Böyle bir şey mi olsa o, sanki huzur bulacak. Tamam böyle. Bulur mu bulan muhterem böyle. Geçici sonra muhterem. Geçici böyle. 10'sa 50'si 100 sene kal. Geç sonra böylece. Darul hulud, ebedi dar, yurt, ahirete yönelme böyle vardır. Ebedi yurt, oraya yönelme. Ve tecafa, an darul gurur, bu darul gurur, Allah'tan dünyadan da uzaklaşma. O böyle. Yani dünya ahiretinin arasındaki bu seçim yapar. Böyle. Ayrım yapabilir o kişi böyle. İşte dünya bakar, işte bir geçmişini düşünür, ölenleri düşünür, onları gözüne getirir, bakar, ya bak işte amcası vardı, dayısı vardı, komşu vardı, devlet başkanları vardı, şunlar bunlar vardı, dünya liderleri vardı, liderleri vardı. Bir zaman mesela Marat Titalar, Hitler, Mitli, Müslümanlar mesela bir zamanlar, İkinci Dünya Savaşı'nda mesela böyle, dünya en şey insanlara böylece, ne oldu bunu, ne oldu bunu? Hepsi öldü, topak oldu yani. Yani dünyayı paylaşamayanlar, dünya paylaşamadan, emperyalistler efendim, dünya paylaşamadan efendim. Yani yurdunda lider olmuşsun, başa geçmişsin, buna kanaat edemiyor, doyumsuz. Dünya tamam böyle. Komşunun ülkesinde gözü var böyle. Essin, kırsın, döksün, savaşlar, şunlar, bunlar, kan döksün bu şekilde böyle. Sonuç ne oldu? Her bir ışığında kara tapakalında yatıyor hatırlar böyle. Azapta böyle, Allah korusun böyle. İşte darul gurur'dan da uzaklaşma. Yani gönlünü dünyaya kaptırmama. Peki çalışmasın mı? Çalışma desene yine çalışır insanı muhtemelen. Çalışır insanı demeyin böyle. Kişi mesela uykusunda uyandı, içi sudan yanıyor. Ne yapar? Kalkar mı? Su içer. İşte bu da hizmet değil mi? Böyle bir teşebbüs maddeye. Yani acıktı. Oturma hep alıcı kadar edemez ki. Hiçbir şey yok. Dilenir hiç olmasa gider. Ne olur böyle? Hiç onu dilenir böyle. Yani dünyaya çalışmamak diye bir şey yok. Fıtraten insan buna dünyaya bağımlıyız. Böyle. Havayı soluyacağız durmadan. Yani bu da aslında bir zahmet bizlere. Külfet bu da bize böyle. Durmadan bir hava bonus olur. Bonus sol havayı böyle. Yani 5 tane sürü bir havaya alıp vermem. Nefes al ver, al ver, al ver, al ver. Uyurken bile tuvalette nefes al ver yine. Tamam böyle. Ya. Ama ne gerekiyor? Gönlü dünyaya kaptırmamak muhtemelen. Kaptırmamak böyle. Gönlü Mevla'ya döndürmek böyle. Ahirete yönelmek böyle. Orasına böylece. Bazı Allah dostları örnek veriyorlar buna. Gemiyi. Bir gemi ne kadar büyük olsa zararı yok. Doğa faydası var. Ama su almazsa. Ama gemi su aldı mı, o zaman bir delik girdi mi, bir su almaya başladı mı, o zaman tehlike başladı. Yani kalbe de dünyada bir nokta girdi mi, belki bir nokta delik açtı mı, dünya muhabbeti kalbe girdi mi, insan gider muhtemelen böyle. Dünya muhabbeti girdi mi böyle? Dünya sevgisi girdi mi? Ve istidadü lil mevti kabile nüzulil mevti. Üç alameti var peygamberiye. Eğer bir insanın kalbinden nur varsa, kişi ne yapar? Artık ahiret yurduna yönelir o tarafa böyle. Oraya yapar yatırımını artık mütevelli. Yapar böylece. İkincisi dünyadan soğur, dünyanın muhabbetinden soğur mütevelli böyle. Mesela bir bardak demek lazım. Ama bardak beğenmeyen var. Evinde çay bardağı olsun, su bardakları çeşitleri var. Başka bir destekli bardak görüyor, onu verir, onu alacak mütevelli. Herhalde yemeğe var. Yiyecek tepsi var ama tabak beğenmiyor. Evin tabakları var, başka bir tabak almadı. Böyle. Halı temiz, yepyeni böyle kanepesi. Yok, rengini beğenmiyor, desteği yüzünü beğenmiyor. Böyle. Ne bunlar? Dünya sevgisi bunlar. Dünya sevgisi bunlar. Getirmek gerekiyor, kanaat etmek gerekiyor. Bir de ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanmak. Ve istidadü lil mevti kabile nüzulil mevti. Ölüm gelmeden ölüme hazır olmak. Her an böyle. Ölüm çantası olacak mı? Ölüm çantası. Yalışın defin çantası. Ölüm çantası. Hazır böyle. Ne lazım değil mi kabirde? Kabirde ne diyor kabirde? Ben Rabbim kim? Ya kim vatandaşı soymayabilir. Yani hangi ülkenin vatandaşısın değil mi öyle? Onu soymadım tabii böyle. Avrupalı mı, Asyalı mı, Amerika, Almanya mı, onu soymadım böyle kabirde. Ben Rabbik, Rabbim ki Rabbim sen böyle. Dinin İslam, peygamberi kim? Sanırım böyle. Yani ölmeden önce ölmek var adı şeyde böyle. Mutu kalben temutu. Mutu kalben temutu. Ölmeden önce ölünüz böyle. Yani o hali yaşar gibi olmak, ölmüş o yaşar gibi olmak bunlar böyle böyle. Mesela şu an insan tefekkür etmeli böyle ki, ölüm mutlaka gelecek mi? Gelecek. Yazılmıştı ama ezelde, takdir olmuş. Yani bir dakika önce gelmez, bir dakika ertelenmez. Böyle. Ölümün sebepleri farklı olabilir böyle, o sebep onlara. Ama ölümün vakti belirli muhtemelen. Yani savaş olsun, deprem olsun, o şeyler bombalansın böyle, kıyamet kopsun, yani ne olursa olsun böyle, ölüm vakti değişmektir hani böyle. Kişi eceli gelmemişse, depremden kişi sağ çıkar mıdır hani böyle. Her çıkar bu şekilde. Ne gerekiyor ama? Ölüme hazırlık yapmak gerekiyor önceden mıdır hani böyle. Ya. Başta ne geliyor? Beş vakit namaz. İlle namaz, namaz mıdır? Namaz illa böyle. İman asla böyle. İlahi namaz böyle. Namaz, beş vakit namaz geliyor böylece. İnsan kabre girince önce namazı geliyor. Namazı geliyor kişiye böyle. Kişi namaz kabre girdi mi kıldı namazı, beş vakit namazını kılmışsa o geliyor muhtemelen böyle. Bir hanımcalar olmuş böyle Ölüm Asla kitabında bu konu yazdı. Orada böyle yazdım orada da. Adı Selma diye bir kadıncağız. Adı Selma Hanım diye kadıncağız. Salih kadınmış, tefa kadınmış, namazı hepsini haramdan sakınan kişi, bunun bir şey varsa, dünya muhabbeti atamış kalbinden amatörler. Çok işe titiz. Ama şu toz alayım, borçunu alayım, yok halı çarpık olmuş, düzelteyim böyle, işe meşgulken namazını geç kalmış namazdan amatörler. İşte de bidalarmış, dünya fazla muhabbeti var. Rabbim buna uyarı yapıyor rüyasında. Açık rüya görüyor, net rüyayı görüyor. Rüyasında öldüğünü görüyor. Azrail Aleyhisselam geliyor, canını alıyor böyle. Öldüğünü görüyor rüyasında. Sonra tabii yıkanıyor, yıkanan hepsini görüyor. Çok açık net rüyayı görüyor, kefenleniyor. Hatta şöyle diyor, yıkanırken diyor, pek diyor önemsemedim, zor gelmedi bana böyle diye. Ama diyor kefene girince diyor, çok ürktüm o zaman böyle. Baktım ya ben de mi öldüm? Ben de mi öldüm ya kefene girince böyle diye. Tabuta koydu, üstü kapalılar diyor. Öte camiye namazı kılın tabi geliyor. Mezara indiriliyor. Bir ölüm şoku vardır muhtemelen ben. Ölüm şoku vardır böyle. Sekerat-ı mevdi bu ne? Sekerat-ı mevdi böyle. Sekat böyle, ölüm şoku böyle. Yani o anda öyle oluyor ki o haller anında, bir kısa anda böyle. Bazılarının gelmesi muhakkak kuş şekilde böyle. Haller oluyor böyle. Ne oluyor anda böyle? Ölüm şoku oluyor böyle böyle. Tabii kabre giriyor. Üzeri örtüyor toprakla. Herkes gidiyorlar böyle. Ruh melekleri gibidir. Onlara toprak falan duvar engel olmuyor. Gör, şeffaf olunarak ona böyle. Tabi mezarından gidenleri görüyor böyle bak. Korası geliyor, oğlu gidiyor, damadı geliyor, komşu gidiyor, amca dayı neyse böyle. Hep erkeğe gidiyorlar. Arkadan bakıyor. Konuşuyorlar. Hatta gülüşüyor gülüşü böyle. Gidiyorlar. Sen abası yap. Gidiyor bu şekilde. Muazzam kokudayken sanki bir şimşek çakıyor böyle. Şimşek parıldıyor. İki melek dikili karşısına. Bir uzun boylu, bir kısa boylu. Bir kara, bir beyaz. İki melek. Aldara münker nekir. Aynı anlama geliyor. Hiç bilmeyen bir varlık. Bunlar melek ama diğer meleklere benzemiyor bunlar. Farklı melekler bunlar. İki melek kadar dikiliyorlar. Ve sorgu başlıyor. Men Rabbüke böyle. Sesler de sanki gök gürlüyor benim. Sallanıyor mesela böyle. Men Rabbüke böyle. Ya sen men Rabbüke. Ölüm şu atla atlamamış. Kabire girdi, kefene girdi, mezara girdiyken böylece. Düşünüyor Rabbim kini benim hatırlayamıyor. Allah diyemiyor muhtemelen böyle. Rahmetli bir Fatma ne vardı Pamukova'da muhtemelen. Onu bazen bahsederim. Allah rahmet eylesin muhteremler. Ona bir dedi mi bana dua et, şu dua yapar ya. Allah ismi unutulmasın böyle. Allah ismi unutulmasın mezara yani böyle bak. Bak. Bu ne böyle. Yani kim dua ederse böyle, her yapmazsa bunu, şey böyle. Rabbim ismi unutulmasın dedim hatırlıyorum böyle. İsmi unutulmasın, kabre girince böyle bak ya. Unutmak mı? Şokta mı? O mezar şokunda böyle. Melekler heybeti çok böyle. Şok üzerine şok böyle, şok üzerine şok böyle. Ruhsal şok bunlar böyle. Ruh çekiyor bunlar artık bunları böyle. Ruhsal şok böylece. Hatırlayayım hatırlayayım. Ya ben Rabbüke hatırlayayım abi böyle. Artık daha çok bağırmalar böyle. Devam ediyor. Ben Rabbüke artık muazzam ruh hale girebilir. Artık çılgın gibi oluyor bu şekilde. Bir nurlu varlık geliyor. Sanki kadın şeklinde buna geliyor. İnsan şeklinde buna kadın gibi geliyor böylece. Başta dikiliyor. Nur kalbi aydınlanıyor. Diyor ki Rabbim Allah diyor buna. Rabbim Allah diye deyince Rabbim Allah diyor muhtemelen böyle. Bağırıyor Rabbim Allah diyor böyle çağırıyor. Diğer soru soruyorlar. Bunu yardım ediyor. O nurlu varlık. Nerede gidiyorlar? Gide melekler. Yapma böyle bir şey kalbinde bu şekilde bir. Oh diyor bu şekilde. Epey kendine geliyor böyle. Bakıyor nurlu bakıyor. Nurlu sevimli bir varlık çok güzel. Güler güneş bu şekilde. Ya sen kim Allah aşkına be? Kocam gitti, oğlum gitti, kardeşim gitti, şu gitti, bu gitti, her gitti, gitti. Kimse kalmadı burada böyle diye. Bıraktı gitti de beni hepsi gitti. Tek başına kaldım burada böyle diye. En daraldığım bir zamanda bugünüm de sen bana yardıma gelin. Sen kim Allah aşkına? Ben sana kıldığım 5 vakit namazını kıldım böyle. 5 vakit namazını böyle diye. Öyle mi böyle? Peki benim namazım da niye geç geldin ama be? Ben çok korktum ama be. Çok korktum ben abi. Çok geçtim çok be. Niye daha önce gelmedin? Ne diyor? Sen beni geç kaldın yoktan böyle. Haydi kılmazdın yoktan böyle. Kılmayan ne olacak Allah korusun? Allah korusun yoktan böyle. Hadi şey de var yoktan böyle. Namazı geliyor, zekatı, hepsi günler geliyor. Gelince namazı geliyor. Ama boş da geliyor yoktan böyle. Boş da geliyor böyle. Geliyor. Yardım edin bundan yoktan böyle. İnsanın kalbine nuru gelince o kalpte artık günah kalmıyor muhtemelen böyle. Zaten günah gelen insanın olmaz tabii. Kalbi günah çıkma, tevbe etmeden çıkmaz tabii böylece. Tevbesiz sahih oluyor bu kişinin böyle. O kişinin kalbini nurlandırır. O kadar tatlı olur ki o kişi hayat muhtemelen böyle. Onun yaşantısı değişir böyle. O sabır, Allah karşı sabrı böyle. Allah teslimiyeti, Allah'a tevekkülü, o imanın kuvvetiyle böyle çok rahatlar muhtemelen böyle. Mesela ne olacak değil mi? Yağmur yağacak şu günü. Elbise şey gelmez bu böyle. Yani insan bunu bilse de mesela günümüz açacak biliniyor. Meteoroloji bunu haber veriyor mesela böyle. Şu günü çok şiddet yağacak. Sağına bir yağmur var. Sel olabilir. Olacak bu tabii böyle. Olacak. Ölüm de bu şekilde böyle. Gelecek ölüm tabii bu şekilde. Demek ki bu insan ne yapıyor? Ahirete yöneliyor. Dünyaya önem vermiyor. Dünya işini tabii yapar tabii. Önem vermiyor buna. Bir de ölümü hazırlanıyor. Ölüm gelmeden önce. Beş namazını kılmış. Kazası varsa kazasını tamamlıyor tabii böyle. Mesela bundan 300-500 sene önce daha az sevap yeterdi o zamanlar. Yeterdi. Ama günümüzde yetmiyor. Böyle. Neden bu 300-500 sene önce her kadın kapalı. Kadınlar kapalı. Her kadın baştan başa kadınlar kapalı. Erkek kadın ayrı. Bir yerde çalışmıyorlar. Ayrı muhtemelen böyle. Peygamber buyuruyor arkamın en büyük fitne kadın fitnesi mi? Açık kadına inanmıyorum böyle. Kadın fitnesi Allah korusun böyle. Yani cinselliği tahrik eden, cinsel sapıklığı insanı sevk eden, aile yuvalarını yıkan böyle muhtemelen böyle. Yıkan böyle. Ya aile yıkıldı mı? Devlet gitti mi muhtemelenler? Nesil bozuluyor. Nesil bozuluyor böyle muhtemelen böyle. Allah korusun. Şimdi eskiden çok tehlike. İçki yasaktı. Yani şeriat kanununda tabii yasak böyle. Bir diğer şeriatı uyguluyorsa yasak bunlar böyle. İşen de çok gizli böyle var. Çok gizli. Böyle. Günümüzde muhtemelen böyle. Her çırık çaplak, her yazın geldiğimiz çırık çaplak, ahlaksızlık, şunlar, bunlar böyle. Yani haramda o kadar her taraf haram. Böyle. Bir haber denirsen kaç tane pişi görüyorsun böyle. Haram oluyor. Ne gerek günümüzde? Eski insana bakarak bizim sevabımızın daha çok olması gerekiyor. Çünkü mahşerde mizan deniyor. İki kefesi var. Terazi var böyle. Sağına sevap konuyor. Sonra günah koyuyor böyle. Kimin sevabı ağır gelirse sekulet mevazi yünüyor. Sekulet mevazi yünüyor. Ağır gelirse o yüzden muhtemelen böyle. Yani günümüzde işte namaz kıl da yeter değil muhtemelen böyle. Sonra namazımız acaba? Ya, namaz mı tren böyle? Yani alel acele, yat kalkan değil mi böyle? Rekatını say o kadar böyle. Allah böyle, selamun aleyküm ama tamam. Hazreti Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da, Tur Doğan'da yani böyle. Mısır'da doğdu. Musa aleyhisselam o senede dua ederken öldürülüyordu Firavun emriyle. Öldürüyordu. Annesi bunu tabi Rabbin ilhamıyla sandığa koydu derken şüphe oldu böylece. Sonra Musa aleyhisselam oradan kaçtı delikanlıyken. Kaçması gerekti. Medine'ye gitti. Başka devlet. Oraya gitti böyle. Oradan 8-10 sene kaldı. Evlendi orada. Çoluk çocuğu oldu. Koyunları oldu. Kaybede Şuayb aleyhisselam. O da peygamber. Dönüşte tam Tur-i Sina'nın eteklerine geçerken gece karanlığında hava çok soğukmuş, hava bulutlu, hava kapalı. O dönemde yönde yıldız da bulunuyor. Bu insanlar yıldız buluyor böyle. Yıldızı göremeyince yolu kaybetti bunlar. Karanlıkta koyun sürüleri dağılma başladılar. Havada çok soğukmuş havada. Musa'nın daraldı şimdi böyle. Daha peygamber değil ama. O anda İmtihanın daha büyüğü geldi. Hanımı gebeymiş. Vakti gelmiş. Ya Musa doğamışsan çok şiddetlendi. Ben doğmak üzereyim böyle. Aman be dedi be ya. Bula bunlar hepsi bunlar bu şekilde böyle. Koyunlar dağılıyor. Hava kapkaranlık, zifi karanlık. Hava da çok da soğuk. Ne yapacak Musa şaşırdı. Şöyle dağa baktı. Orada bir ışık gördü. Durmuş o. Orada peygamber değil. Herhalde çobanlar yatı ateşlenirdi böyle. Gideyim oraya diyor. Oradan alıp geri ateşledi böyle. Gitti oraya. Orada peygamber kendisi verildi. Verildi böyle. Peki ne oldu burası? Her şey oldu muhtemelen böyle. Hiç adam üşümedi böyle, doğum da yaptı böyle, koyunu da almadılar. Hepsi yerine oldu böyle böyle. Mevlam burada Ya Musa izze bila firavne innev tegâ. İzze bila firavne innev tegâ. Ya Musa peygamber verildi. Firavne git, o tuğyanda davet et. Şimdi firavun deyince o dönemde korkuyor bir kabus. İşkence yapan çok böyle. Öldürmek bir şey değil böyle. Ve firavun ziyata öyle böyle. Firavun ziyatat be. Dört tane kazık vardı muhtemelen böyle. Kıçakmış böyle. Hiç böylece. Yatır insanlara böyle. Yukarıda iki il iki kazı balı. İki il balı. Boşlukta muhtemelen böyle böyle. Ölünceye kadar kalıyor böyle. Hem öldürmüyorlar kendisine böyle. Bir kabus, korkunç, katil, canlı, kanlı katil böyle firavun. Sonra haşa ben sizin Rabbinizim diyor böyle. Hatır Rabbi kümün âle. Elmik Rabbiniz benim diyor yani böyle. Bu şekilde böyle. Ben burada diyor, ya Musa izle bila firamle. Git firan davet bakalım şimdi böyle. Oradan başlayalım bakalım böyle. Merkezden başlayalım böyle. Orada başlayalım. Ya Rabbi kardeşim oranı verdi firan derken bu şekilde. Musa Aleyhisselam şu okulu muhtemeler. Rabbi şrahli sadri ve silli emri. Okul muhtemelen böyle. Tavuz söylesin bu ayet 25. ayetten başlıyor burada böyle. Rabbi şirahli sadri. Rabbi, ey benim Rabbim. İşrah, aç, şerli. Benim sadrimi aç göğsüm ya Rabbi böyle. Nurlansın, açılsın kalbim böyle. Yani kalbin daralmasın, sıkılmasın, korkmasın. Aç kalbim böyle. Vestil emri. İşin kolaylaşıyor ya Rabbi böylece. Tabi duası kabul oldu muhtemelen bu şekilde. Hatta eline asa vardı, yani delek vardı. Tabi bir delek. Ona kayınpeder vermişti onu Şuayb Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'dan kalmış o, peygamber, peygamber o. Asa'yı der, asa Musa, meşhur bir asa Musa böyle. Adem Aleyhisselam onu almışlandı çıkarken, dünya gelirken. Cennetin o delek. Ben burada nedir elindeki? Ben bana dedi ki bir yeminlik sahne. Neyim elindeki bu şekilde? Fî asay. Asay var abi. Şunu yaparım. Buyur Mevlam. Bırak bakalım onu yere. Bıraktığı anda büyük bir ejder aldı. Yılan oldu böyle. Yılan oldu böyle. Açtı ağzını böyle. Musa'nın başına kaçma. Vella müdbiren. Arkadan kaçma başladı. Yani tut onu böyle. Tut bakalım böyle. Tut onu böylece. Şimdi tutacak ama koca bir ejderha. Ağzını açmış. Korktu Musa Aleyhisselam. Hırkanı çıkardı, elini sarıyor. Böyle. Melek güldü. Ya Musa Allah tut, Allah güvenmiyorsun da hırka mı güveniyorsun böyle? Altı hırka muhtemelen yapıştı, tuttu gibi yine ağzı oldu yani. Böyle. Şimdi neden böyle oldu muhtemelenler? Tabi bunu ulamaya muhakkak derler böyle. Ehli hal, yani nurlu gün şeyler, güçlükler açık olur bu şekilde böylece. Şimdi firana gidecek, orada bunu gösterecek. Eğer onu daha önce kendisi görmezse o da korkar muhtemelen böyle. Bunu görecek buradan sonra böyle. Demek ki Musa böyle dua etti muhtemelenler. Rabbi şirahli sadri. Aç göğsüm ya Rabbi böyle. Daralmasın. Bıkkındı gelmesin. Sıkılmasın. Kalkma Allah'a tevkül olur bu şekilde böylece. Peygamberimize gelince muhtemelenler peygamber dua etmeden peygamber açlarını göğsüm muhtemelen. Elem neşrahlike sadrek. Bak bu böyle. Elem neşrahlike sadrek. Habibim seni açmadık mı seni gösteri? Peygamberimiz 4 yaşındayken süt anne diye zaman Halime Hatun'da süt annesindeyken orada belli. 4 yaşındayken süt kardeşi de vardı böyle. Komşuları var, süt böyle. Gittiler koyunların başına. Dışarıya gittiler böyle. İki melek geldi gökten insan şeklinde tek yatırırlar, gözü yardılar. Hemen süt kardeşi koşa eve geldi. Anne, anne! İki adam geldi gökten, kardeşimin işini kestiler, kestiler kardeşimi, koş! Hem has halime geldi muhtemelen böyle, geldi. Ona melek tabi böyle görmüştür, yukarı görmüştür böyle. Peygamberimizin işini açtığı muhtemelenler kalbi yıkadılar böyle, yıkadılar böyle. İşte kara kan dönüyor buna böyle. yıkadı kendisine böylece. Hatta şöyle oldu böyle. O zaman bir adet var Mekke'lilerin böyle. Yeni doğan çocuk süt anneye verilirdi. İki sene kaldı böyle. Yaylada olmak işte böyle. Mekke havası ağır olduğu için yaylıdaki kabileye girirler. Süt anneye girirler böyle. İki sene bakar. Onlara bağış verir tabi böyle böylece. Bu Hazreti Halime Hatun da o kabilenin en fakiriymiş muhtemelen baktı. En fakiri muhtemelen. En fakiri böylece. Yine o sene Mekke'ye geliyorlar. Mekke'ye doğru geliyorlar. Süt anneleri. Tabi sütü olanlar, çürü olanlar. Çürü böyle. Anne geliyorlar böyle. Diğerlerin develeri daha sağlam, sağlıklıymış böyle. Hızlı geliyor onlara böyle. Halime'nin de bir devesi var, bir de merkebi varmış. Korusu yanında. Onlara böyle geliyorlar. Ama devesi çok zayıfmış. Bir devesi var böyle. Merkebi, o da ayak toplamış muhtemelen böyle. Geç kalıyor bu. Tabi gelen soru olarak var mı yani doğan çocuk var? Kim var? Şebişu daha burada Muhammed. Babası kim? Babası öyle yetim. Kim bakmıyor kanlarına falan böyle. Yetim onu bakmıyorlar böyle. Yani bağışı gelmez derdi oradan. En son artık Halime geliyor böyle. Hep alıp gidiyorlar bu şekilde. O da boş dönmeyeyim diye. Yani kim Mekke'ye gelir de bir anne çocuk aman dönerse bu yapılmış kabilesinde. Yapılmış şekilde. Böyle kabilede kınanmasın diye, ayıtlanmasın diye böyle soruyor. Peygamber'in dedesiyle buna haber veriyorlar böyle. Abdülmüt Hazretleri'ne. Ona gidiyor. Selam diye bir torun var bu şekilde böyle. Dedesi de Abdülmuttalip ferasetti çok mu? Feraset. Geleceğim sonra inşallah. Buna soruyor. İsmin de Halime. Halim, Hilim'den geliyor. Yumuşak tabiatı, huylu güzel huylu anlamaya geliyor böyle. Çok güzel maşallah böyle. Hangi kabilesin? Belin saat. Saat saade mutluluktan geliyor böyle. Ha tamam. Böyle. Buna tefevül dedim bunu İslam'da. Tefevül dedim böyle. Tefevül dedim bu şey böyle. İslam'da vardır bu da böylece. Peki diyor, bunu götürüyor, evine götürüyor. Hastaneme bir görünce Peygamber Muhtarı'nın nurdan kundan sağlamak bir şekilde tebessüm ediyor böylece. Onu görünce ona aşık oldu mu? Yandı. Yani öz yanında aşık olsaydı bu namazda. Aldı, emziyen bakın dedi böyle. Sol memesini verdi. Almadı Peygamber, emmedi Muhtarı'nın. Orası vermedi. Sağını verdi, onu emdi Muhtarı'nın. İki sene sonra bunu getirecek, getirmedi ama. Giderken devesi sütlendi muhteremler. Hayvana şeyi geçti böyle. En zengin oldu akıyor muhterem. Allah bereket veriyor onlara böyle. Develeri çoğaldı, şu oldu, bu elden muazzam bereket bu şekilde. Bunlar bunu bildi rağmen neden oluyor böyle. İki sene sonra şöyle getirmeni kendisi geldi. Ya Amine peki annesine ne olur? Çocuğu çok korona havası yaradı. İkisini daha kalsın orada böyle. O da razı oldu bunu, aldandı buna tabi bu şekilde. Sonra getirir işte onun üstüne böylece. Bir insanın gönlüne, kalbine nur gelince bu kişiden ne başlıyor? Arifi billah olurlar. Yani marifetullah diyor buna. Marifetullah. Allah-u Teala okul bir muhtemelen böyle. Marifetullah Allah'a bir cilir. Hazreti Hayyan diye bir vardır. Tabiinden. Hazreti Hayyan diye bir vardır. Bu zat Hazreti Beşe Karani aşık olmuş. Beşe Karani'ye aşık olmuş. Beşe Karani Peygamber sonra Medine'ye geldi. Hacca geldi. Medine orada. Ondan sonra kaybetti izini böyle. Bunu arıyor yıllarca. Bir gün bunu diyecek kadarında görüyor Beşe Karani'yi muhtemelen. Onu kalbinden tanıyor. Tanıyor. Avucuna bir işaret alın ben. Beyazı bir avucuna. Sağ avucuna var daha böyle. Para 1 lira, 1 altın şeyinde, dar şeklinde. Hadi mesela karanlığı abdest alıyor, namaza duruyor. İki kat abdest namazı kılıyor ama bitmiyor ki namazı. Hayyan da o da boşluyor tabii böyle. Oturuyor bekliyor hemen. Bir namaz kılıyor ama artık sanki yerde mi, gökte mi, cennette mi, arşarda mı böyle. Aşkı meşkine böyle. Okurken böyle ya dışa yansıyor böyle. okuyorum. Elhamdülillah Rabbi alemin derken böyle, rubit alemi böyle bir de şey yapıyor. Selam veriyor. Yazlayan, ya Vesel, sen hep Allah ile berabersin Celle Celaluhu böyle. Yani Allah'ın sohbetinde, huzurundayken araya ben girmek istemezdim ama senden ricam var. Kaç yıllarca senin peşine gezdim, sana aşık oldum. Bana bir nasihat bulunur, bana bir nasihat da. Baktığım muhtemelen bir, sen Allah'ı biliyor musun böyle? Allah'ı biliyor musun? Bir durdu şöyle, o anda tabi Besne Karnı'nın buna bir şiir ve teveccühle beraber böyle, kalp nurlandı. Kalp nurlanınca Allah'ı bildi böyle. Azametine beraber, büyüklüğünü, vahdaniyetine böyle. Yani her şeyi Rabbim gördüğünü, bildiğini, bütün mülk varlığı Allah'ın en tasarrufunda, iradesine, gözünden daha böyle böyle. Bütün alemine böyle böyle. Yani o anda Allah tam ve görüyor bildiği bir şekilde. Allah biliyor mu deyince hem cevap vermedi. O hal gelince evet Allah bildim. Yeter sana böyle. Başta bir şey olur böyle. Allah bu sana yeter böyle böyle. Böyle. Ayrıldı oradan böyle. Döndü geldi. Ya Vesel, Allah aşkına bana bir nasıl daha bulmuş, bir nasıl daha böyle. Bir tane daha bulmuş böyle. Artık seni göremem belki dünya gözüyle. Dedi ki bu sefer Allah'ın seni gördüğünü, bildiğini biliyor musun? Bak şimdi bu Allah biliyor musun bence? Allah'ın seni gördüğünü, bildiğini biliyor musun? Allah huzurunda ol, biliyor musun bunu? Bir durum böyle, biliyorum böyle. Yeter dedi böyle. Yani senin başta bilmesi de olur dedi böyle. Allah seni biliyor, yeter dedi böyle, böyle. Yani mezar tek başına kaldığı zamanlar kimsenin yanında kalmayacak, alabilecek yer şahane böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki kalp nurlandı mı muhteremler? İnsan, oğlum insanlık makamına geçiyor aslında böyle. Allah böyle. O kişi kalbin nuruyla hakkı hak olarak görür. Yani dünya toplumunda bütün akademisyenler şunlar bunlar yanlış hata verseler onun kalbine kabullenme aldıramaz mı? Şeytan buna dokunamam böyle. O Mevla'm dedi mi işi yanlar mı böyle. Uykusu bile kaçar mı böyle. O aşkullah onu tatmaya başlar böylece. Sonra bu nur kalpten de dışarı taşar. Taşar zamanla böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Aleyhisselam bu arada Müslim'de, Tirmizi'de. İtteku fırasel mü'mine. İtteku fırasel mü'mine. Mü'minin kaçının ferasetinden. Feraset, sezgi. Sezgi. Feindehü yalnızca bir nur. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Yani bir insanın bir de gözüne nuru geldi mi, kalpten taşıyor da böyle. O kulluğa bak, Allah'ın nuruyla bakıyor. O göz. O gün ne yapar? Her şeyi ibret arar mıdır? Her şeye bakar mıdır? Mesela bizler şöyle bir portakal bahçesine girsek portakala bakar mıdır? Mandalina bakar mesela böyle. Elmaya bakar, şeftale bakar böyle. Yani şu daha tatlı, bu ekşi, bu olgun, bu kırmızı, bu neydi bu şey böyle. Şu bu faydası var. Onlar ibrete bakar mıdır? Bakarlar. Bakar ki portakal ağacı, elma ağacı, erik ağacı, kiraz ağacı, şahat ağacı böyle. Nereden oluyor bu elma takını, o ağacın takını dallarına? Nereden geliyor bunlar? Topraktan muhtemelen böyle. İnsanın da hırkatı topraktan başlıyor. Rızkımız da yani topraktan muhtemelen. Toprak muhtemelen böyle. Yani. Yağmur yağıyor, çamur oluyor. Bir ekmeği emiyor bunlara böylece. Bak. Oraya bakar muhtemelen böyle. Ne yapar? Allah'ın azametini düşünür, konuşur böyle. Ya Rabbi seninle kayımızdasın Allah'ım böyle. Böyle. Yani kara topludan, çamurdan yan yana. Değil mi? Kiraz kırmızı, patlıcan kara mesela, domates kızarıyor, biber yeşil, yeşil böylece. Her biri ayrı bir renk alıyor onlardan böyle böyle. Her birinin tadı ayrı, kokusu ayrı, görüntüsü ayrı. Her birinin beden ilgisi ayrı. Böyle böyle. Nuruna bakar. Ve aldanmaz kişi muhtemelen. Harama bakamaz da abartı böyle bu. Nereye baksın böyle? ibretle bakar mesela. Şeye bakar, güle bakar, nereye bakar baksın böyle, göklere baksın, ibretle bakar, tefekkür eder her şeye. O göze bakar bunlara böyle. Sonra nur insanın kulağına gelir. Kulağına bile. Kulak nurlandı mı Allah kelamını, Allah'ın zikrini böyle hep hayırlı şeyleri işitir bunlara böyle. Ve buna bile feyin verir, anlamı yeteneği böyle. Yani okunan Kur'an'dan bir şey anlar mıdır? Arşe bilmesin, anlar böyle. Yani göz onunla bakar, diline gelir, eline ayağına gelir bu şey, hepsine gelir bunlara gelir böyle. Bütün beden nurlandı mı, o beden mezarda çürümüş işte muhtemelen böyle. Çürümüş muhtemelen böyle. Yani o kişi, mahşer onun hesabı yok mahşerde. Yani her tarafı nur. Günah işleyemiyor ki böyle. Günah işleyemiyor. Her tarafı nur. Ona mahşerde soğuk sual muhtemelen. Kalbinden kalkar. Hemen tam cennete girilmiyor. Ne yapacak? Arşın gölgesinde oturacak. Arşın gölgesinde. Bunun gibileri. Olacaklar böyle. Orada arşın gölgesinde tabi peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar böyle Allah'ın salih kulları kenarlarında böyle orada tanışıyorlar. Sen nerelisin? Ne zaman yaşadın? 5000 sene önce mesela bizden yaşamaktan böyle. Bizden 1000 sene sonra gelmiş böyle. Orada hep tanışımlarında böyle. O dalga buradaki böylece. Bundan yanı yeri cennet ve cemalullah yine orada. Ulan dünyasında tatlı. Yani her şeyi kaderi bilirler. Allah tevekkül teşmit vardır Mevlamıza. Tam Allah'a teslim oluyor bunlara. Elhamdülillah. Hayatlara tatlı. Ölümlere tatlı. Kabirleri cennetten bahçe. Mahşerde bir güneş altında yanmazlar. Hesaba çekilmezler. Ağaçın gökyüzüne beklerler. Sadık gelince de bunlar yalvarıyor cehennem. Ya Mevlamı çabuk geç çabuk. Allah'a çabuk geç diyor. Sen nurun ateşini söndürüyor diye baktım böyle. Dengeyi bozuyor muhtemelen böyle. Nur ateşi söndürüyor muhtemelen böyle. Peygamberimizin şey bir duası vardı muhtemelen Aleyhisselam Peygamberimizin böylece. Onu önce bir açıklayayım inşallah nasip oldu inşallah. Hadis-i Şerif Buhari Müslim beni sayede Ahmet bin Hanbel. Yani en kuvvetli hadisinden birisi Hadis-i Şerif böylece. Peygamberimizin duası. Allahümme ec'al fi kalbi nuren diyor. Allah'ım, ey Allah'ım, yüce Allah, büyük Allah'ım, kalbimi nur kıl, kalbimi nurlandır ya Rabbi. Peygamber'in kalbi nuru değil mi? Nurlu ama nurun da sınırı yok ama daha kuvvetleniyor muhtemelen böyle. Daha kuvvetli böyle. Lamba değil mi mesela böyle? Küçük bir ampulle ışık veriyor ama daha büyüğü var. Güneşe kadar gitmez sen böyle. Işığa gelince böylece. Peygamber'in dua ediyor, Allah'ım, kalbimi nurlandır Allah'ım diye. Kalbimi nurlandır Allah'ım böyle. Ve fi lisani nuren. Dilimi nurlandır Allah'ım. Dili be. Dille nurlandı mı o nur ile Allah'ı zikreden muhtemelenler. O namazı başka olur. Namazı miraç olur böyle. Allah diye yanlar muhtemelenler. Allah diye yanlar Celle Celaluhu böyle. Artık her dert o bedende günah duramaz ya o aşkla içerisinde, aşkında. İşleyen zaten günah olur böyle. Dile hak konuşur böyle. O kişiyle konuştu mu, onun konuşmasına bir halabet tat olur. Tat olur konuşmasına bile böyle. Onu dinleyen kişi böyle doyamaz ona böyle. Onun kalbinden gelir böyle. Ve fi basarı nuren, gözünü nurlandır Allah'ım. Ve fi semi ve işitme kulaklarımı da nurlandır böyle. Kulaklarım, peygamber bakıyoruz böyle. Ve anı yemini nuren, sağımı nur eyle, sağımı. İki tane sahabe bir gün yatsı namazından sonra eve gidiyorlar. Peygamber sohbet yapmış gece o gece. Yatsıdan sonra peygamberden böyle. Tabi peygamberimiz her zaman yapmaz sohbetini. Zaman zaman daha kısa, zaman zaman uzun olurdu peygamber sohbetini. Olur böylece. Bir gece Aleyhisselam Hazretleri yatsan sonra uzun bir sohbet yapıyor. İki sahabe uzaktan gelmişler bundan mescide. Tabi o zaman şehir karanlıkta. Yok aydınlatma. O zaman öyle. Bir de yollar düzgün değil. Yani yollar da bas yerini göremiyor. Toz, sopa, taşma bir şey böylece. Bunlar oradan çıkıyorlar. Önüne bir nur. Nur böyle. Yani peygamber sohbetinden o mak ermişler bunlar böyle. Yani önlerine bir nur bak. Nur önlerine böyle gidiyor. Böyle aydınlık. Tabii aydan da aydın tabii. Güneşten aydın da böyle. Onunla böyle gidiyor. Öyle gidiyorlar bu şekilde. Ama bir yere geliyorlar. Orada ayrılmaları gerekiyor işte bunların. Biri tabii bir tabi çekmiyor böyle. Şimdi ne yapalım diyorlar böyle. Ve dolaşıyorlar böyle. Nur ikiye bölünüyor. Biri önüne gidiyor tabii böyle. Ve an yesar nuren. Allah'ım solumdan nur eyle. Sağda böyle böyle. Ve febuk nuren. Üst tarafı nur eyle böyle. Baksana nur göreyim böyle. Emin taht nuren. Alt nur olsun böyle. Böyle emami nur, önüm nur olsun. Emin hafif nuren. Arkam nur olsun. Vecal fi nefis nuren. Beni tamamen nur eyle Allah'ım böyle. Yani hiçbir zerrem kalmasın başka. Sırf nur olayım böyle böyle. Dışı da etabı, çevresi böyle, ön hakikat böyle, nur olsun bu şekilde böylece. Dua diyor. Biz inşallah bunu okurmuşum mutlu. Hep beraber inşallah bunu inşallah böyle böyle. Peygamberimiz okudu bir dua böylece ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ec'al fi kalbi nuren ve fi lisani nuren ve fi basari nuren ve fi sem'i nuren ve an yemini nuren ve an yesari nuren ve min febki nuren ve min tahti nuren ve min emami nuren ve min halfi nurif nuren ve ec'alli fi nefsi nuren. Allah bizden nurlansın inşallah muhtemelen. Rabbim nurlansın inşallah böyle. Rabbim amin. Kim devam ediyor böyle? Allah kabul etsin duasını inşallah ya. Allah kabul etsin ya. Yani elhamdülillah böyle. Allah kabul etsin duasını inşallah böyle ya. Allah kabul etsin böyle. Yani dur oldum insanım muhtemelen böyle. Benim bir teyzem vardı muhtemelen. Şimdi aklıma geldi böyle. Allah rahmet eylesin inşallah. Aynen Fatma'nın benzeri yapısı. Yani koy ayrılmasın. Fatma'nın vardı, pamuk orada vardı. Onu geçiyor bazı şey böyle. Aynı anda benzeri böyle. Teyzem o rahmetli böyle. Ramazan'dı. Bir gece sahura yakın yani. Sahura hemen olmak üzere vakit böylece. Onu beklerdim ben daha. Yatıyorum odada. Yazında hemen sedir yatmıştım böyle. Yata girmemiştim böyle. Kısa geceler. Bir sevdiğim kıble tarafından. Sanki hoparlör böyle. Tek tek böyle gür bir ses. Yakında teyze ölecek. Şehit olarak ölecek. İş yerine tek yan bakan mı? Bunlar böyle. Onun sayesinde elhamdülillah onun cennete yerini gösteriyor bana bunu. Cennete böyle. Teyzemin sayesinde elhamdülillah. Onun gideceği yer o makam cennete onun yerini böyle baktım. Böyle. Uyandım birden beraber. Uyandım ama uf. Tabii o anda oldu ki böyle cennete gören insan rüyasında böyle. Uyandım hemen. Aklıma geldi. Teyzem yalnız oturuyordu evinde, yalnız ama böyle. Kimse yoktu. Torunu orada, torunu askerdi o zaman da. Sonra hemen anneme gittim baktım. Annem de göbek, börek yapmış sobada, o zaman sobada oldu böyle. Gözü sobada. Annem börek çıkmış, tam çıkarmış. Anneden biraz da bir tabağa koy, hem teyzeme götüreyim. Annem ablası oluyor böyle. Hemen onu severdi çok ablasını. Bir tabağa koydu. Ben gittim evine. Abi vurdum. Kim o? Teyze benim Ahmet. Ne bu saatte gelin bu saatten böyle. Neyse işte açtım kapıyı. İşe girdim muhtemelen böyle. İşte girer girmez ayağımı tuttu böyle. Allah bunlara Kabe'yi nasip versin muhtemelen. Ayağımı sıvadı da. Ama kaç kere onu saymadım o zaman. Şimdi pişmanım ama onu saymadım muhtemelen böyle. O kadar güzel olacak böyle. Böylece. Baktım hiçbir şey yok. Aslında bir şey böyle. Kendisi böylece. Beraber orada yedik oraya böylece. Öyle hayatı vardı ki muhteremler, evinde odada fare çıktı mı, Onda ekmek kadar sofra muhtemelen. Beraber de sofra muhtemelen. Fareyi böyle. Fareyi muhtemelen böyle. Böyle. Kuşa yemiyor. Avucuna yemiyor. Kuş onun avucuna muhtemelen de böyle böyle. Kuş kalkmaz da bakalım böyle böyle. Öyle bir insanlar Allah versin. Sonra çok aradan geçmeden annem bunu ziyaretine gidiyor. Hastalığımız düşmüş. Düşmüş böyle. Annem bunu alıp eve getiriyorlar muhtemelenler. Eve getirince şimdi ben tek ben bunu biliyorum böyle. Annem bunu açmamın meseleyi. Yakın öleceğini yani böyle. Hep ilgilenimde. İlgilenim böyle. Annem orada yatıyoruz. Beraber yatıyoruz. Beraber böyle. Hep bu gece Allah zikredi muhtemelen böyle. Rüyasından mı? Uyuyor ama böyle. Allah! Allah! Hep böyle. Bu şekilde. Sonra bir pazar günüydü. O gün artık bir ağırlaşma başladı pazar günü. Sonra öğle namazını kıldırdım ben buna. Farzını yandı böyle. Temimle. Teyze şöyle temim yap. Teyze oturdu yani böyle. Kıbleye bir dönmüş şey böyle. Oku teyze elham falan bu şey böyle. Yani farzını. Kılmış şey böyle. Yattı. Tam ikindi ezanı Allahu Ekber. Ama ezanı doğaldı. Şimdi gibi sunu yapma değil mi bu da böyle. Yani okur okumuyorlar. İnsan okuyor, insan okuyor böyle. Yani Allah'a emanet edeyim muhtemelen böyle. O anda o da bir nur kapladı. Nur muhtemelen böyle. Yani o anda nuru gördüm muhtemelen böyle. Nur böyle böyle. Anlatılamıyor muhtemelen böyle. Nasıl bir şey böyle. Nur gelince bir unuttuk teyzemi. Annem var, ablam, kardeşim vardı muhtemelenler. Sonra torun da gelmişti böyle. Hepimiz gördük onu muhtemelen böyle. Bir nur odayı kapladı. O anda kendimizden geçtik böyle. Yani bir hal gelebilecek ya böyle yerde mi göğde bilmiyoruz ne olduğunu böyle. Tatlı bir hal böylece. Unuttuk onu bu şekilde. Son vesini verdi. Nur kayboldu muhtemelen böyle. Kayboldu böyle. Yani nur işine böyle rahmet oldu. Sonra Erenler'e demedik. Erenler'e mezarına demedik. Oğlum Erenler mezarına küçük çok. Etrafı hep tarlaydı. Ben indim bizzat böyle mezarına. Torun da geldi beraber. İndirdim koyduk mezarına böyle. Tabii yeni mezar. Gömdük, geldik. Ersin'e gittim ziyaretine. Bulamadım mezarı. Böyle. Erenler'de mezarı küçük. Bir de yeni mezar mı böyle. Yeri biliyorum böyle. Yani yakır biliyorum böyle. Böyle. O kadar bakıyorum muhtemelen böyle. Yok mezarı yok, yok mezarı böyle. Her gün gittim. Birkaç sene gittim hatta böyle. Gidiyorum böyle. Arıyor mezarı. Bulamıyor mezarı muhtemelen böyle. Rüya mı geldi? Ahmet seni aram oradan. Ben Medine'ye indim muhtemelen böyle böyle. Ben Medine'ye indim muhtemelen böyle. Mezarı hiç bulmadım muhtemelen böyle. Bulmadım böyle. Torun da bulamadı. Daha başlı gelenler, mezara gelenler cemaatler. Kimse bulamadı mezarı muhtemelen böyle. Mezara kayboldu muhtemelen böyle. Ben Medine'ye beni aramadım oradan böyle böyle. Yani ölüm anında bak bir nur geldi ki muhtemelen böyle. Nur böyle geldi ki nur anlatılamıyor muhtemelen böyle. Yani dilin takatı yok, anlatmaya gücü yok. Böyle böyle. Yok mu böyle? Dur öyle bir şey böyle bir. Bir hal insana geliyor, o mekanı böyle böyle. Ölümün böyle oldu tabii kendisinin. Ona göre mezarı, onu şöyle Allah hepiniz şefaat edin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.